against a window. The sun can shine so bright up in the sky, but Daddy always told me, don't make small talk. He said, come on out and say what's on your mind. So if I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would you flow in love, come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you... Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Auf ihrem Weg zum Horizont geht man für UFOs aus dem All. Darum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher, Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei war dort am Horizont 99 Luftballons. Das gab ein großes Feuerwerk. Die Nachbarn haben nichts gerafft und fühlten sich gleich angemacht. Dabei schoss man am Horizont auf 99 Luftballons. Denk aan dich und lass ihn fliegen. Dat was een cover van Nena, gezongen door Ailey Ryan. En dat was natuurlijk nummer 99, Luftballons. En daarvoor hoorde u de Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En dat was een beetje dubbelzinnig bedoeld van de mannen. Ons eerste onderwerp van vanavond, in de late avond. We gaan luisteren naar een gesprek met Tera Cox en de heren Nico Telaak en Anne Schreutelkamp. En ze gaan het hebben over oude fotografische technieken. Nou, let maar eens op, want tegenwoordig met al die telefoontjes is het toch al een hele andere wereld. De heren Nico Telaak en Anne Schreutelkamp zijn hier. En we gaan het hebben over oude fotografische techniek. Nico, welkom. Dankjewel, dankjewel. En Anne, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik denk dat het wel goed is als we ons eerst eventjes gaan verdiepen in jullie achtergrond en jullie, hoe jullie tot deze sector zijn gekomen. Ik begin even met Nico. Vertel even iets over jezelf. Ik ben professioneel fotograaf, al een jaar of 25. En ben begonnen in de analoge tijd. Doka, alles zelf ontwikkelen en afdrukken. En in de tijd toen digitale fotografie opkwam, was ik echt zo blij dat ik dat nooit meer hoefde te doen. Want het is een heel proces, zo'n doka. Maar na verloop van tijd begon het toch wel weer te kriebelen. En toen ik ontdekte dat er nog steeds zoiets bestond als die analoge fotografie, toen ben ik me daar weer eens in gaan verdiepen. Omdat ik een Franse fotograaf tegen het lijf liep, die gespecialiseerd was in collodiumfotografie of wetplate fotografie. Ik ga ook even naar Anne. Wil jij ook even voorstellen met je achtergrond erbij? Zeker. Anne Schreutelkamp. Ik ben een jaar of 10 geleden ben ik in Vlaardingen komen wonen met mijn gezin. Ik was toen en ben nog steeds hoofdzakelijk werkzaam in de IT. Maar fotografie is altijd, of in ieder geval de laatste 12 jaar, een grote hobby van mij geweest. En toen wij in Vlaardingen kwamen wonen, toen bleek ik een hele leuke bijna buurman te hebben die professioneel fotograaf was. En waar we een klik mee hadden. Dus zo raak je met elkaar aan de praat. Wat Nico zelf zegt, op een gegeven moment inderdaad op het zomerterras. Toen kwam ter sprake dat Nico die Franse fotograaf was tegengekomen die met collodiumfotografie werkte. En ik kende de techniek wel, maar ik had er zelf nog nooit iets mee gedaan. Maar hij stond bij mij ook hoog op het verlanglijstje. En ja, als je dan hoort dat je beide die interesse hebt, dan is een plan snel gemaakt. En zo zijn we dat traject ingegaan. Ik begrijp het, wat leuk zeg. Maar dat collodium heb je nou een paar keer genoemd. Jij noemde de wet plate. Ik wil toch even weten wat dat precies is. Vertel. Het is een fotografische techniek die vanaf ongeveer 1851, een jaar of 10 leidend is geweest, waarbij men met verschillende chemicaliën plaatjes van aluminium of glas lichtgevoelig maakt. En dat wordt eigenlijk je foto. Die plaats je terwijl die nat is, vandaar ook de naam natte plaat fotografie. Nou hebben jullie ook plannen voor de toekomst, want jullie hebben elkaar gevonden, we hebben het onderwerp, we hebben de passie, en nu? Nou ja, wij zijn begonnen met het geven van workshops bij Kade 40 in Vlaardingen. En het idee is dat daar dan 4 mensen naartoe komen op een zaterdag. Dan krijgen ze een dag lang onderricht in het proces. En ze gaan zelf fotograferen, elkaar vaak, portretten maken van elkaar. Ik vroeg me wel af, hebben jullie gelijk allerlei spulletjes al voorradig als je echt workshops wil gaan geven? Want dat je zelf je eigen spullen hebt, snap ik wel, maar misschien heb je nog wel veel meer nodig. Voor de workshops is alles compleet en aanwezig. We hebben een idee van Nico, we hebben een mobiele doka eigenlijk in het lokaal in Kade 40. De chemie is aanwezig, dus mensen die hiermee aan de slag willen bij ons, die mogen graag zelfs lekker blanco binnenkomen. Wij begeleiden ze met veel plezier en in principe alles is aanwezig. Jullie hebben alles spullen. Kan je nou ook bij jullie, ik zie hier die prachtige portretten liggen. Kan je bij jullie ook terecht voor een portret wat je graag wil hebben? Misschien van je zwangere vrouw of van je baby of van jezelf misschien zelfs wel. Ja, dat kan. Los van die workshop bedoel je dat? Ja.

Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Het is als burgemeester van Leidschendam-Voorburg alweer mijn 11e column. En die heet Sociale Verplichtingen. Maar het is niet het goede woord, verplichtingen. Want zelf ben ik helemaal niet van die school die zegt, als je doet wat je leuk vindt, hoef je geen dag te werken. Nee hoor, het is gewoon werk. Maar ik vind mijn werk gewoon meestal echt heel leuk. Afgelopen vrijdag mocht ik bijvoorbeeld een meneer bezoeken die 100 is geworden. Bloemen brengen namens de hele gemeenschap. Het was echt heerlijk, 100. En nog helemaal scherp. Superleuk bezoek. Hij hing letterlijk uit het raam toen de Hindenburg in Rotterdam landde. Ja, inderdaad, die Zeppelin die later in brand ging. Maar dat is een historische foto. En hij was daarbij. Ik wist niet bij die brand, maar toen dat ding daarvoor dus nog helemaal in Rotterdam was. Die brand was in Amerika. Wat ik leerzaam vond aan het bezoek is dat ik erachter kwam hoe lastig het is als je oud wordt, als je nog helemaal scherp bent. Want veel van de activiteiten die we organiseren voor mensen die zo oud worden is om zo goed mogelijk oud te worden, om activeren. Dat je leert de bal over te gooien en dat soort dingen, ja, dat is helemaal goed. Maar deze meneer, zijn geest, hoeft niet geactiveerd te worden, niet op die manier. En wat is het dan fantastisch dat er ook bij ons op het dorp, in de stad, in de gemeente, inloop is voor mensen zoals hij. Scherp van geest, hoog in leeftijd. En hij vroeg of ik dan daar ook een keer langs wil komen om te vertellen, een lezing te houden over mijn werk. Nou, niets liever natuurlijk, dus dat gaan we doen. En die was ook naar de installatie van de nieuwe burgemeester van Ridderkerk. Dat is Marco Oosterwijk. Superleuk ook, want ja, dat is een van mijn oud-wethouders. Als installatie van een is de burgemeester altijd leuk, hè, als hij wordt geïnstalleerd, maar bijzonder. Dit maakt het wel heel erg extra speciaal natuurlijk. Kijk, daar heb je mij, ik kijk niet zo blij, ik wou niet op de foto. En daar staat papa, poserend met ma, met hun nieuwe auto. Foto, albums, vol herinneringen. Foto, albums, van voorbije dingen. Je hele foto-albums vol van toen. Ach, wat was ik toen klein, hoe oud zou ik zijn? En daar heb je oma, vakantie aan zee, op overvlak 1, mijn eerste diploma. Foto-albums vol herinneringen. Foto-albums vol van toen. Om jaren nadien die foto's te zien moet je ze bewaren. En hoe ouder je wordt is steeds meer een sport om foto's te sparen. Ze geven een beeld al zijn ze vergeeld van vroegere jaren. Herinneringen, je hele leven overdoen. Met foto-albums vol van toen. Met foto's.

about him. Why he walked out your door. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Dat vindt Elvera van Leeuwen. En ze is hier, Elvera. Welkom. Fijn, dankjewel. Mooie uitspraak. Ja. Is die je uit het hart gegrepen? Zeker weten. Ja, ik vind dat het echt heel erg belangrijk is dat kunst en cultuur er voor iedereen is. En met name voor de mensen die er eigenlijk niet zo goed van kunnen genieten, omdat ze bijvoorbeeld een zintuig missen. En kunst en cultuur is toch vaak wel kijken. En dan is dus met name de groep mensen met een visuele beperking de groep die mij naar het hart gaat en waar ik me graag voor inzet. Waarom vind jij nou zo belangrijk dat iedereen van kunst en cultuur kan genieten? Wat doet kunst en cultuur voor ons? Het vertelt natuurlijk een heleboel mooie verhalen, maar ik vind ook dat het mensen verbindt. Kunst en cultuur, daarmee kun je met mensen in gesprek komen en kun je ervaringen delen, je kunt verhalen delen. Ja, eigenlijk gewoon samen genieten. En als je dat met z'n allen kunt doen, is toch wel het mooiste wat er is. En kunst en cultuur is daar gewoon een hele goede promotor voor eigenlijk. Ja, nou heb je natuurlijk niet meteen een bedrijf. Hoe is dat begonnen echt, dat je daartoe getraind werd en dergelijke? Hoe was jouw start? Vooral met mensen in gesprek gaan. Met organisaties, met mensen die zelf een beperking hebben. Om eens te horen van, wat drijft jou om bijvoorbeeld toch kunst en cultuur te ondernemen. Er aan mee deel te nemen, het zelf te doen. En bij organisaties te vragen, waar is de behoefte aan? Wat zouden mensen graag willen? En toch eigenlijk zelf geleerd. Je deed ook een training in Groot-Brittannië, las ik ergens. Ja. Wat heb je zelf daar geleerd? Ja, ik ben zelf naar Groot-Brittannië gegaan, omdat zij daar al heel ver zijn in het audiodescriptie toepassen. En audiodescripties vertellen wat er te zien is. En ik wilde graag zien hoe zij dat deden. Dus ben naar een training gegaan daar om de kunsten te leren hoe je dat het beste kunt doen. En toen ben je in het bedrijf gestart. Hoe heet je bedrijf? Mijn bedrijf heeft Mix. En daarmee zijn we eigenlijk van start gegaan om musea te ondersteunen. Zit er iets achter die naam? Mik, M-I-K en dan nog X-S. X-S, ja. Ja, in eerste instantie startte ik samen met iemand anders. En waren we op zoek naar wat gaan we doen en hoe gaan we heten. En we konden eigenlijk geen naam bedenken. Toen dachten we, laten we nou onze geboortedata nemen. Kijken welke letters daaruit komen. En toen kwamen we bij Mix terecht. In 2017 ben je bezig geweest bij je museum Boijmans van Beuningen. Ja, klopt. Wat deed je daar? Ja, dat was eigenlijk de eerste echte grote opdracht. Ik had een plan geschreven om een training te geven aan museumdocenten. Zodat zij kunnen leren hoe kun je mensen met een visuele beperking een rondleiding geven. En wat voor hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken. En toen was het nog niet het depot, toen was het het museum gebeld en gezegd van joh, ik zou dat graag eens uitproberen. Zou dat bij jullie eventueel mogen? En daar stonden ze eigenlijk wel voor open. Ja, dan ben ik heel benieuwd concreet. Wat hebben die mensen, die rondleiders, nu geleerd? Bijvoorbeeld, laten we zeggen, voor visueel gehandicapten. Ze hebben sowieso geleerd hoe je dus een goede beeldbeschrijving kunt geven. Hoe vertel je aan iemand hoe iets eruit ziet? Want dat moet je gestructureerd doen, want anders is het heel erg moeilijk om daar een plaatje van te vormen in je hoofd. Maar ook hoe je iets wat visueel is om kan zetten met je andere zintuigen, zodat het toch beleefd kan worden. Maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Het kan ook heel laagdrempelig zijn om zelf materialen te ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld een museumdocent gehad, die is met klei aan de gang gegaan. En er is er eentje met poppetjes aan de gang gegaan om dingen na te bootsen, zoals het op een schilderij of een kunstwerk te zien was. Wauw, dus die training mondde nog uit en nog meer inventiviteit, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Dat is ook eigenlijk wat we dus proberen met die training voor te krijgen, dat we ze de tips en tricks geven van hoe kun je dat doen. En dat wij dus niet altijd naar een museum hoeven om die rondleiding te maken, ja, maar dat ze het zelf ook kunnen. Ja, en die auditief beperkte, die kunnen natuurlijk wel schilderijen, beelden bekijken. Ja. In hoeverre help je hen? We verzorgen samen met dove mensen, dove museumdocenten, rondleidingen in musea die dan in gebarentaal gegeven worden, zodat de mensen in hun eigen moedertaal eigenlijk het verhaal kunnen horen. Nou, fantastisch. Ik wil je eigenlijk heel hartelijk bedanken voor al deze informatie. Intussen bedien je grote en kleine musea als tentoonstellingsontwerper. Ja. Als mensen er meer van te weten willen komen, waar kunnen ze terecht? Nou, ze kunnen sowieso een bezoek brengen aan de website www.mix.nl... waar eigenlijk alle projecten die ik gedaan heb ook zichtbaar zijn en ook de contactinformatie te vinden is. Maar ze mogen me ook gewoon mailen of bellen. info@mix.nl en telefoonnummer 06 15 61 61 36. Ja, dat wordt moeilijk, maar Mix is een goeie. En dan gewoon Mick en Mika en dan nog een X en een S erachter. Ja. Hartelijk bedankt, Elvera van Leeuwen. Zij gaat voor Samen sta je sterk voor toegankelijkheid van kunst en cultuur. Dank je wel. Got no reason for coming to me in the rain, running Dit is De Late Avond. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any brighter than a shade of blue. Your blue eyes and brown hair, how could I resist the color of your stare? It doesn't compare. Still there. I was better when I was still there. Now we're swimming oceans of emotions, 7 days at a time. Oh, the water's blue, and so are you. I won't be running out anytime. De Teskey Brothers. En ik zou zeggen, als je ooit tickets kan krijgen voor deze band, zou ik zeggen, doen, kopen die tickets. En daarvoor Cornelis met 74-75 uit 1995. En daarmee komen we ook gelijk aan het einde van deze late avond. Ja, aan alles komt een einde. Dus ook aan deze late avondshow van 22 mei. En speciaal voor jou draaiden we heerlijke, relaxte muziek. En hadden we nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Maar niet getreurd, morgen is er weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website lateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Met dank aan Anne Schreutelkamp en Nico de Laak, die het hadden over de fotografische techniek, oude fotografische techniek. Martijn Vroom met zijn wekelijkse column. En Elvera van Leeuwen, die met Tera Cox een gesprek had over de toegankelijkheid in de culturele sector voor mensen met visuele en of auditieve beperkingen. Mocht u het gemist hebben, of een gedeelte gemist hebben, dan kunt u dat terugluisteren op de uitzending gemist van de late avond. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Fijne nacht. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij was.